दिन तुझे मिल जाएगा, प्यार भरा दिन आएगा, जो प्यार ढूंढे है तेरी नजर वो भी तुझे मिल जाएगा। पे हंसी की पूरी कोणाची, जिसकी अदा मेरा दिल ले गई की पूरी कोणाची। Please.